यह पूर्णतः सत्य बात है। और संस्कृति में केवल शरीर के आराम की, सुख सुविधा की दृष्टि मुख्यता से रही है, और हमारी संस्कृति में सब प्रकार से कष्ट झेलते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में इस जीव का प्रवेश रहे, इस यह दृष्टि प्रमुख रही है। इसलिए क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, यह भारतीय दर्शन से समस्त विश्व को सीखना चाहिए। हमारे यहाँ ये जो इस समय में एक पाप की जिस प्रकार से धारा बह रही है, उन धाराओं में ये गर्भपात का पाप, परिवार नियोजन का पाप, हमारे राष्ट्र को डुबो देने वाला पाप है। अभी कारगिल के युद्ध के अंदर परम वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के जीवन चरित्र जब अखबार में हम लोग पढ़ते हैं, तो कई बार उन गरीब परिवारों की स्थिति देखकर दिल दहल उठता है कि जिन माताओं का एक वीर सपूत करोड़ों भारतवासियों की सेवा में समर्पित हो गया, अब उस परिवार के पीछे पालने वाला, उस परिवार का संचालन करने वाला कोई नहीं रहा। बाह्य सहायता बहुत मिलती है, परंतु उस परिवार का संरक्षक तो कोई रहे, कोई संरक्षक नहीं, कोई उपार्जन करने वाला व्यक्ति नहीं, अभी प्रत्यक्ष बात है। तो इस स्थिति से हम लोग ये जान सकते हैं कि जो पाप राक्षसों ने नहीं किया, जो पाप हमारे शास्त्रों में जिनको हम बहुत निजी श्रेणी में देखते हैं उन्होंने नहीं किया, वो पाप आज भारत में बड़ी सभ्यता से हो रहा है। इससे ज्यादा भारतवर्ष के लिए क्या दुर्भाग्य की बात होगी। परंतु साथ ही साथ इस बात के लिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हमको पाप क्या है, पुण्य क्या है, कैसे बचना चाहिए, ये बात पूर्ण शास्त्र के अनुकूल हम लोगों को सुनने को मिलती है। अन्यथा श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य है, ये बात सुनने को भी नहीं मिलती कि गर्भपात और परिवार नियोजन कोई पाप है क्या, ये भारतवर्ष में ही सुनने को मिलेगी और ये बात विशेषता से नहीं मिलेगी। वैसे और देशों में भी वहां के धर्माचार्यों ने इसका विरोध तो किया है, परंतु उनके विरोध करने का दृष्टिकोण अलग है, और हमारे यहाँ संत महापुरुषों का विरोध करने का दृष्टिकोण अलग है। हमारे लिए हमारे महात्माओं का, संतों का, शास्त्रों का, ऋषियों का, महर्षियों का दृष्टिकोण काम आएगा। तो जैसे अभी हमारे अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज ने कहा कि हम सरकार पर दबाव डालेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। परंतु इसके साथ साथ ये काम केवल सरकारों के भरोसे पर भी छोड़ने का नहीं, ये काम जन चेतना का भी होना चाहिए। और जन चेतना के लिए संतों के साथ जैसी जनता के साथ आत्मीयता रहती है, उतनी जनता की आत्मीयता पूर्वक संबंध की बात और जगह देखने में नहीं मिलती। इसलिए जो समाज के प्रहरी के रूप में, सैनिक के रूप में आज संत समुदाय है, उस संत समुदाय का भी ये कर्तव्य है कि समाज को इस पाप से जागृत करे, और जागृत करके इसको बचाने का बड़ा भारी पुण्य प्राप्त करे। एक भी जीव यदि किसी के द्वारा ये समझ में आकर बच गया कि नहीं ये बड़ा भारी पाप है, तो ये पाप की बात समझ करके जिस माता ने अपने गर्भ को बचा लिया, उस गर्भस्थ बालक पर माता के ये पाप पुण्य के संस्कार पड़ेंगे, और वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं होगा, बहुत होनहार बालक हो सकता है, क्योंकि उसकी माता के हृदय में ऐसे संस्कार पड़े। तो ये संस्कार देने का काम संत समुदाय का है, और संत समुदाय इसके लिए जागृत रहे तो ये बहुत बड़ा काम संभव हो सकता है। राम राम। संत महात्मा को साधना विवाद करके कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा करता हूं। ये सब सज्जनों के जन है, मेरी जन है, मेरा दुख है कि जनता क्या दशा होगी। अभी बड़े उत्साह से पापों कर रहे हैं, जहां कहीं मेरे काम कहने काम पड़ा है तो लोगों ने कहा कि ये परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ी भारी खामी ये आवश्यक नहीं है, परंतु लोगों ने अखबारों के द्वारा, लेखों के द्वारा, वेतन के द्वारा लोगों में भाव बदल दिया है कि परिवार निर्णय करना चाहिए। ये नहीं समझते कि ये भगवान से विरुद्ध है, भगवान की शक्ति है उससे विरुद्ध है। ये बात प्रत्यक्ष अनुभव में आप आती है, ऐसी छोटे बात है क्या पहचान सके। हमारी माताओं के एक अथवा दो बालक होते हैं, दो मेरा हुआ दो बालक होंगे, वैसे गए पांच बाल चार चार, पांच बाल छह चार, सात सात, आठ दस, बारह बाल बाल को एक साथ में, ऐसा कभी हमने सुना नहीं होगा, किसी जमाने में ऐसा सुना नहीं होगा कि एक माता के, हमारी जो पूजनीय माँ है, उस माँ के बारह बालक एक साथ में, कोई दस बारह घंटों में एक घंटा आध घंटा के बाद फिर आध घंटा के बाद फिर आध घंटा के बाद फिर आध घंटा बाद ऐसे बालक हो गए। ये प्रकृति से विरुद्ध है। अगर प्रकृति विरुद्ध नहीं होता है तो प्रकृति ऐसा काम नहीं करते, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। ऐसा निबुल परिवार का करना बड़ी भारी पाप की बात है, कभी भी इतिहास में सुनी नहीं बात है, किसी संत महात्मा ने कहे नहीं। हमारे भाई लोग क्या काम करते हैं बड़ा आश्चर्य आता है हमें, आप विचार नहीं करते हो दशा क्या होगी, आपके समाज की क्या दशा होगी और मात्र प्राणियों की क्या दशा होगी। शास्त्रों में ये लेख है, एक देश प्रसूत से सगाशा दग्र जन्म नाम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथ्वीम सर्वमानवा, भूमंडल के मात्र भूमंडल में रहने वाले को चाहिए एक देश प्रसूत से। इस हमारे भारत देश में पैदा हुए ब्राह्मण से स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम, भारत का नहीं अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करे, सब हमारे देशों में करे, सब चाहिए हमारे देश में कैसे आचरणों से ये इस बात को जानने वाला ये बात कर से एक देश प्रदस्य स्वम स्वम चरित्र शिक्षण शिक्षा देनी चाहिए, जिसमें भारतवर्ष में ऐसा बड़ा भारी गलत परिवार नियोजन का आ गया। मैंने लेख दे गए, मैंने लेख दिए भी तो परिवार नियोजन का लेख नहीं है। ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, भीतर में महान काली माँ बैठ गई, भीतर में आप बैठ गई प्रत्यक्ष में। बड़े आश्चर्य की बात है, मैं देखता हूँ एक दुख होता है, आप इतने भाई बैठे हैं, इन भाइयों को देखा जाए छोटी नहीं मिलेगी। अपना हिंदू धर्म है उसको छोड़ रहे स्वयं, इनको पूछो किस महात्मा ने कहा, किस संत ने कहा, किस ब्राह्मण ने कहा, किसी आज्ञा से आपने काम किया, हम पूछे इनको बताओ। छोटी नहीं है, छोटी छोटी छो आदिमा में पांच चार दिन मिलेगी। देश मात्र में इधर हो गई है, आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? आपके धर्म की रक्षा, आपके जाति की रक्षा, आपके समाज की रक्षा किन बातों पर है? पांच बातें मुख्य, पांच बातें। एक आपकी भाषा, आप अनेक भाषाओं का अध्ययन करो, अनेक भाषा सीखो, परंतु अपनी भाषा मत छोड़ो। ये भाषा आपका जीवन है, जीवन आपके जाति की रक्षा करने वाली चीज है भाषा। दूसरी वेशभूषा, आपके पैरा नागरिक वो क्या कर रहे हो आप अंग्रेजी पढ़े तो अंग्रेजी विद्या लेनी चाहिए कि अपने आप को देना चाहिए? सचनो आप अपनी वेशभूषा के रहते हुए अगर अंग्रेजी को लेते हैं तो आपने विद्या ली है और आप उसी वेशभूषा में ही हो गए, वैसी भाषा बोलने लगे, वैसे ही भाषा विचार करने लगे, तो आपने पढ़ा नहीं है किंतु अपने आप को खो दिया। जिन्होंने और लोगों को देश का अभिमान है वे नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, मृत्यु के समान है, वो अपने देश का ख्याल ही नहीं है, अपने देश का ख्याल ही नहीं है। मैं पूछू इस बात का उत्तर देगा आप, किस आज्ञा से आप काम किया, छोटी छोटा आपने किस काम किया, किस आचार्य को पूछा, किस ब्राह्मण को पूछा, किस संत को पूछा, किस पुस्तक को देखा जिसमें आपने ये काम किया? आप गुलाम बन रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, घर में बैठे बैठे गुलाम, छोटी धोती को तो दो, छोटी धोती या छोटी धोती नहीं मिल रही है पहनने के लिए, धोती नहीं है और सिर पर छोटी नहीं है, कैसे आप हिंदू हैं? अब मुसलमान बनाने के लिए, अंग्रेज बनाने के लिए बड़ी सुविधा हो गई, ये छोटी काटनी नहीं पड़ेगी, धोती छोड़नी नहीं पड़ेगी, जो है ही पहली हुई पूछो, अपने घर में बैठे बैठे आप हिंदू छोड़कर के मुसलमान हो गए, घर में बैठे बैठे आप अंग्रेज हो गए, ईसाई हो गए, पता ही नहीं है। अरे ये छोरे छोटे छोटे छोरे भी प्रचार कर रहे हैं, बड़े भी प्रचार कर रहे हैं, छोटी नहीं रखनी है। शिकार सूत्र आपके ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन जाति का शिकार सूत्र और ये पहचान है वो आपके नहीं है, धोती आपकी पहचान वो नहीं है। अभी महान कलंक है ये परिवार नियोजन, आज गर्भपात के लिए तो निषेध करते हैं परंतु परिवार निषेध बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध, संत महात्माओं के विरुद्ध, आचार्यों के विरुद्ध और प्रकृति के विरुद्ध। कभी 10-12 लड़का एक साथ, एक स्त्री एक बहन माता हमारे कई बहुत होता हो, ये परिवार नियोजन के बाद में हुआ ही, इससे पहले हुआ तो बताओ आप इतने हो बताओ, प्रकृति के विरुद्ध है ये, सर्वदा विरुद्ध। और सरकार खुद कह रही है कि हम आज प्रजा को घटाना चाहते हैं, हमारे सीम जो हमारी बढ़ाई है वो हम फैल हो रहे हैं, ये ऊंधे चलते फैल ही होंगे, क्या दशा होगी, उल्टे चलते हो आप, आप अपनी मर्जी करते हो इसलिए ठीक हो जाएगा, ये ठीक कभी होने का नहीं है। नाश होगा, नाश बड़ा भारी नाश होगा, मामूली चीज नहीं होगी। लोग कहते हैं कि इतनी जगह नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा, तो अन्न नहीं मिला तो आदमियों को मार दो, ये कोई सिद्धांत है? अन्न नहीं मिला खेती करो, जहां पर खेती के बिना जमीन पड़ी है सरकार उत्साही है वहां खेती कराओ, खेती करके अनाज पैदा करे सबके लिए। वो ना करके मनुष्यों को पैदा मत हो दो, नाश कर दो। दुर्लभ मानुषो दे हो रे नाश मंगल तथा भी दुर्लभ मन ने वैकुंठ प्रिय दर्शन हूं। दुर्लभ मानुषो दे हो सुर दुर्लभ शतग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ देवताओं को दुर्लभ मनुष्य शरीर और शरीर को मत कर देना। कितनी बड़ी भाई पाप बात है, कितनी अन्याय की बात है। आपको श्रद्धा नहीं चाहिए, आप संयम रखो। हम ऐसा पार्थ कर नहीं करते कि संयम छोड़ो, आप ऐसा नहीं किया तो संयम रखो। आप संतान पैदा क्यों करते हो? संतान पैदा खुल नहीं पैदा करो, पर संतान को करने नहीं यार, भोग भोगवाना, केवल भोगवाद है, केवल भोगवाद जो सदा ही कल्याण करने कल्याण बाधक हुआ है। सदा सदा सदा से यह बात आई है, अच्छे अच्छे महात्मा संत सब साधु बन करके भजन स्मरण करने लगे, सब संप्रदायों के सब साधु बने। आप गृहस्थ में रहते हुए भी संतान नहीं पैदा करना, ये कोई मनुष्यता है? कहां की बात है बताइए, आप सिद्धांत बताइए, संयम रखो। मेरे परिचित आदमी है, बहुत कम है परंतु है, उन्होंने संयम रखा है। उनके संतान दो चार हो गए, पांच हो गए, दो चार संतान हो गए, छोड़ दिया, संयम रखे। स्त्री पुरुष दोनों संयम रखो, बड़ी आनंद की बात है। मैं कोई आग्रह नहीं करता सब संघ पैदा करो, परंतु आप स्त्री संघ तो करते हैं या स्थान पैदा नहीं करते, महान भोगवाद में जा रहे हो, आपकी दशा क्या होगी? आप जानते हो समझ में, आपकी दशा क्या होगी? गर्भपात के ऊपर तो आप भी विचार होगा, बहुतों को विचार होगा, पर परिवार में अपने विचार ही नहीं है। बहुत से देशों में आज एक देश है जैसे जयपुर है, जैसे जैसलमेर है, उस जैसलमेर में प्रांतों में हिंदू प्रांत नहीं है, मुसलमान प्रांत है, ऐसी घोषणा हो गई है, ऐसा मैंने सुना है। कहां तक सत्य है भगवान जाने। वो कह दिया ये मुसलमान देश, मुसलमान बढ़ गए, मुसलमान देश हो गया। ऐसे मुसलमान सभी जगह बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं मुसलमान का विरोध नहीं करता हूं, मैंने मुसलमानों को भी प्रार्थना करी है, उसे प्रेम से कहा है, मेरे विरोध नहीं है, इतने में द्वेष नहीं है, परंतु उनका स्वभाव है नाश करना, आपकी बहन बेटियों को ले जाना, मंदिरों को तोड़ना, शास्त्रों को जला देना, ऐसा उद्योग काम क्या करते हैं? वो काम के साथ हम विरोध है, हम व्यक्तियों के साथ विरोध नहीं है, परंतु व्यक्ति ऐसा काम हो रहा है, हर वे काम आपके साथ होगा, आपकी दशा क्या होगी? वो वंश बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है, फिर भी आप विचार नहीं करते हो, कब सोचोगे, किस दिन सोचोगे? ऐसे विचार तो करो, आप गया, आप अपने अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, तो आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा दो, और तीसरा आपका व्यवसाय जो आपका काम है, जैसे वेशिकार कृषि गोरख वाणिज्य, जो आज वाणिज्य गया है कृषि गोरख, खेती और गहूं की रक्षा, पशुपालन की बात आई मनोज ने, भगवान ने गौ रक्षा कही, वो गौ रक्षा ही नहीं है, उस तरफ आपका विचार ही नहीं है। अरे वो झूठ कपट जासादी बेईमानी आदि उसमें कर रहे हो, और ये बेईमानी कर रहे हो तो आपकी दशा क्या होगी? धन तो यहाँ इकट्ठा इकट्ठा होगा तेजों में, तेजोरियों में, बैंकों में, और पाप जमा होता है आपके अंतकरण में। आप मरोगे तो कोटि एक साथ चलेगी नहीं, ए पाप कोटि एक पीछे रहेगा नहीं। ऐसे काम में रात दिन लगे हो, आपकी अकल कहाँ गई? आप विचार नहीं करते हो, उतने भयंकर पाप आपको भोगना पड़ेगा, उस भयंकर पाप में फिर पाप परिवार नहीं हो, ये फिर और पाप, गरीब बात करना ये पाप, पाप ही पाप की रुचि हो गई है। गोस्व जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, पहले संबंध 1631 करूँ कथा हरि दर्शी सा 1619 में वह में लिख दिया है कि दशा होगी आपके भविष्य की दशा क्या होगी। आप जाने बेटे क्यों पर गर्भ में मशीन निकली, मशीन बताती है गर्भ में छोड़ी है, बाकी बात कर दू धोखा हुआ है ऐसा मेरे पास समाचार आए हैं। लड़की समझ गया गया सो रहा था गर्भ में, फिर रोते जो ठीक नहीं कर सकते ऐसा बेटी काम कभी नहीं करना चाहिए। ये घोषणा सबसे प्रार्थना है जो वो पैसा ठीक न कर सको ऐसा काम खराब नहीं करना चाहिए। खराब काम करना तो ऐसा करना कि जो पैसा ठीक कर सके। अब सूरज गिरा दिया हम क्या करूँ बताओ, आप सोचते नहीं ख्याल नहीं करते हो दशा समाज की क्या होगी। छोटी बच्ची है छोटी सीधी सी देखती है वो मातृशक्ति है, मातृशक्ति उसे आप हम पैदा होते हैं। ये माता और ये भाई लोग सब आप बिना माता कौन आया बताइए, बिना माता कहाँ से जन्मेगा वहां। और माता आप स्वाति नहीं उसको कृपात कर दो कि आप नाश कर रहे हो, आप कहाँ से आओगे। दुर्लभ मानस हो रहे हो, दुर्लभ पता है मनुष्य शरीर, वो मनुष्य जन्म नहीं जन्मेगा। वो कहाँ जन्मेंगे, ईसाइयों को जन्मेंगे, मुसलमानों को जन्मेंगे। कलकत्ते में मेरे को संतों ने कहा कि ये काम साधुओं का नहीं है, ये काम गृहस्थों का है। वो तो गृहस्थ सुनने वाला आप साधु हो, सुनाओगे साधु किसको सुनाओगे, जब हिंदू ही नहीं रहेगा मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे, यहूदी सुनेंगे, पारसी सुनेंगे, कौन सुनेगा आपकी बात, कौन सुनेगा आपकी बात। ये सुनने वाले इधर सो जाएंगे, कितना परिवार का नाश हो रहा है। तो आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय तीन, और रोटी और बेटी। लड़कियां लड़कियां से होगी, लड़कियां लड़कों के साथ बिछड़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा नहीं, अलग अलग बच्चे ऐसे बच्चे आने वाले नहीं है, जवान होने पर साथ में शिक्षा और 18 वर्ष पहले बाह नहीं करना, कभी बात मत करो क्या करेंगे बताओ। शास्त्र कहता है कि सरकार कहते हैं कि गर्भपात करना हो जाए, लड़की को कृषि पूछना जल्दी गर्भपात करे। अब जरा ध्यान दो, ऐसे कानून बनाए कि 18 वर्ष से पहले ब्याह मत करो, जब हम इसी पालन कर लेंगे क्या दशा होगी उनकी। अरे गर्भपात करे स्वतंत्रता है स्त्री को, ऐसा ऐसा योग है, ऐसे पाप भी छूट देनी है भाइयों, समाज का नाश करना है। बहुत बड़ी भारी हत्या होगी, बड़ा भारी पतन होगा, फिर रोओगे। हम तो मर जाएंगे ठहरेंगे नहीं, परंतु पीछे पीढ़ियों में आएंगे उसको कहना कि आप देखो विचार करो क्या दशा हुई। आपकी बहन बेटियां थोड़ी गिरेगी थोड़ी, उनको ले जाएंगे, वो बहन ले जाएंगे, आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपके शास्त्रों को जलाएंगे, कैसे आपकी दशा करेंगे, उसमें विचार ही नहीं करते हो। ये समझाए बढ़ जाएगा तो फिर समझाएंगे नाश नहीं करता। हिंदू समाज बढ़ भी जाए तो बढ़ने पर दूसरे समाज का नाश करने की सोचता नहीं, अरे वे उन्हें तो शिक्षा ही यही है। कुरान शरीफ में मैंने सुना ऐसी बात नहीं की, मैंने पढ़ा है नहीं, गांधी जी को अगर मालूम होता तो कभी नहीं कहते ऐसा, उन्होंने कहा है मैंने सुनी ये बात है। तो क्या दशा होगी, क्या आप कहाँ जाओगे। अभी महाराज ने कहा कि शास्त्रीय गहरा विचार, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तत्व क्या है, मुक्ति कैसे होती है, इस विषय का जितना गहरा अध्ययन हिंदू धर्म में किया है ऐसा किसी धर्म में नहीं है। मैंने भी ये सुना, मैं बहुत भाषाओं को जानने वाला नहीं हूँ, परंतु सुनी हुई बातें मेरे है बहुत बहुत से सुनी हुई है। उम्र खासी हो गई है, इस उम्र में घूमने फिरने का व्याख्यान करने का मेरे काम बहुत पड़ा है, उसे मैंने सुना है बहुत ही, किसी देश की किसी भाषा में ऐसा कह रहे थे नहीं जी। रसोई कैसी बनानी चाहिए इस विषय में भी जितना विचार भारतीय संस्कृति है तो उसने नहीं किया है, छंद कितनी तरह गए इस विचार छंद किया है, विद्या कितनी कितनी आपने अपना विद्या है, आपने 14 विद्याओं का विचार है वो भाषा प्रश्न में किया है, दूसरों को कैसे विचार किया ऐसा ऐसा विचार ही आप करते नहीं, तो आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपके रोटी बैठी तो खाना पीना सब एक साथ में करो, आज बड़ा भारी प्रचार कर रहे हैं सब एक साथ में खाओ एक साथ में पियो, ऐसा क्या हुआ? आप में रहने वाले गुण साथ में भोजन करने से आपके गुण वे नहीं लेंगे, उनका खाना पीना आपके पास में आ जाएगा, मनुष्य मदिरा आपके घर में हो गया। खिंडाश्र में मैं गया जो मैंने कहा भाई राजपूत है राज के घराने में मैंने पहुंचा तो बातें गए, मैंने बहनों माताओं से कहा कि मिलिया मानस तो एक बड़ा ने बोली महाराज बमड़ बनिया है, अरे तो बमड़ बनिया आज बमड़ मैं ब्राह्मण में मदिया हूँ मांस और अंडा और मछली हमसे डूब गई, अब किसका नाम ले रहे? मेरे को जवाब दिया कि बमड़ बनिया है सब बमड़ बनिया मनुष्य शुद्ध है खाना पीना खराब नहीं है, आज ब्राह्मणों में खराबी होगी, ब्राह्मणों ने सभा कर दी कि ब्राह्मण ब्याह करना चाहिए, विधवा का ब्याह होना चाहिए, विधवा का ब्याह होगा ब्याह नहीं होगी, ब्याह नहीं होगी कन्यादान होता है, कन्या में कौन करे, बाप ने दे दिया कन्याने वाला बन गया अब दान कौन करे, व्यवचार है कन्यादान नहीं है। मनुष्य मृत्यु में लिखा है राजा अधर्मी दादा था ना वो बैंड, उस बैंड के राजा ने उसने पता किया विवाह ब्याह होना चाहिए, उसमें शूद्रों ने केवल स्वीकार किया, विद्यार्थियों ने स्वीकार नहीं किया, ब्राह्मण क्षत्रिय पेश इन्होंने स्वीकार नहीं किया, आज ब्राह्मण लोग करते हैं कहीं पर ब्याह होना चाहिए, छोरियों तो महाराज मिलते नहीं है, 20-25 वर्ष की छोरियां बैठी है घरों में जिसका ब्याह नहीं हो रहा है, धनी आदमियों घर में बैठी है ब्याह नहीं हो रहा है, ऐसे विधवाओं का ब्याह होगा ऐसा क्या होगी? अब समाज का तो विचार तो सोचते ही नहीं, अंधे होकर गए उसमें चल रहे हैं, साफ अंधे होकर काम लग रहे हैं, किसी आज्ञा से आप कर रहे हो, किस ब्राह्मण की ऐसी आशा है, किस आशा जैसे कैसा, किस महात्मा ने किसी किस्म ने कहा, हमारे कोई छोटा मोटा काम होता तो ब्राह्मण को बोलो, महात्माओं को पूछो, संतों को पूछो, ऐसी बात हुई हमारी संस्कृति होती, हमारी संस्कृति रक्षा करने वाले ब्राह्मण देवता और संत महात्मा लोग इनको पूछते थे, इनकी आज्ञा का वर्ण करते थे, इनके घर साथ चलते थे, संप्रदाय होती थी अपने अपने संप्रदाय अपने अपने आचार्यों को पूछ कर अपने परंपरा चलती थी उनको पूछते थे, आज ये आसन आप करते हैं किसको पूछे कर रहे हैं, ये जरा ध्यान देना चाहिए, बहुत खराबी हो रही है, मेरे को कहीं बता रहे हैं, मेरे तो बोलने का स्वभाव है मेरे मन में वही कहीं पाते हैं करूं क्या, मैं मेरे बात का दुख हो रहा है, दशा क्या होगी आपकी, इस बात का दुख है, पारमार्थिक उन्नति आपकी बहुत जल्दी हो सकती है, इस विषय में आप खूब आगे बढ़ सकते हो, वो तो बढ़ना तो दूर रहा पतन की तो बता रहे हैं, तो आप जो कृपा करो कृपानाथ ये कह पात्र निषेध करो, परिवार नियोजन निषेध करो, इसको सब निषेध करो, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी खराबी होगी, आपकी दशा ऐसी होगी रोटी मिलने मुश्किल जी, लोग कहते रोटी नहीं मिले, हम कहे पानी नहीं है, पानी दो चार चार मील में जहां बांध भरा हुआ जल था उसमें मिट्टी भर रही है, और कुआं में बोरिंग होता है जल नीचे जा रहा है और वर्षा कम हो रही है, क्या दशा होगी क्या सोचो, ये तीनों बातें सुनती हो तो बताओ आप, वर्षा तो कम हो रही है, बांध बड़े बड़े रेती भर रही है और कुआं में पानी नीचे जा रहा है, पानी नहीं मिला, पानी मुश्किल होगी पिछले आपको। आज तो कहते हो अन्न नहीं मिलेगा। अरे अन्न खेती करने वाले ही नहीं हो तो अन्न कैसे पैदा होगा? महान दरिद्रता आ जाएगी अन्न की। खेती करने वाले ही मनुष्य नहीं हो गए। खेती में पहले जमाने में एक टका देते, टका दो पैसों का टका कहते थे, एक टका दो टका। दिन भर काम करते मिलता था, दिन में 30-30, 40-40 रुपए, 50-50 रुपए, 60-60 रुपए, 70-70, 80-80 रुपए एक दिन में खेती में काम करने वालों के लिए। और आदमी नहीं मिलते, आदमी मिले कहां से? बच्चों का आदमी नाश कर दिया और जन्म देते नहीं। अब आप कहां से मिलेगा? खेती कौन करेगा? भूखा मरोगे इस कारण से। जो आज परिवार नियोजन करते हैं समझते नहीं है, लोगों कहते हैं भूखा मरेंगे। खेती करने वाले कौन लोग बताइए? खेती आप सब हो जाएगी मनुष्य भी ना। 80-80 रुपए एक दिन में काम करें खेती में, जिसमें काम करते थोड़ा रुपये ज्यादा 200-300 महाराज 500-700-800 रुपया ये काम करने वाले सुथार और सोनार इन्हों के तो कितने रुपये पैदा होते हैं दिन में? 400-500-700 होगा कि अन्न की कमी रहेगी? आधा शेर भी मिलेगा जब तो भी कमी नहीं रहेगी परिवार का। एक आदमी कमाता है 80 रुपया 100 रुपया रोजीना खेती में बिना पढ़ा लिखा, कोई कारीगरी नहीं जानता, ऐसा आदमी कमाता है उसको अन्न नहीं मिलेगा? कितने महंगा उसे मिलेगा? मैं अन्न पैदा कौन करेगा? खेती कौन करेगा? जिन खेती से अन्न पैदा होता है आपके मनुष्य मर जाएंगे। तुम सब तरह से आपका मान पतन होगा। सारे कृपानंद कृपानाथ कृपा करो, इन ऐसे कामों को बंद करो। आपके दुर्दशा होगी उस तरह होगा। मैं आप उद्योग करो, मैं आप उल्टे चलते हो, ऊंधे चलते हो, इन्हें परिवार होना ही चाहिए। मैं पूछता हूँ बहुत कम हिंदुओं के घर में 2-4 इतनी संतान है, बहुत थोड़ी संतान, 10-12-13 संतान। मैं उसको माँ कहता हूँ, माँ है, असली माँ है। जैसे 12 संतान है आगे करता हूँ, माँ ये माँ माँ लोग मैंने पूछा कि ये माँ कैसे है? अरे माँ है, संतान से माँ है, या माँ है माँ, आप अलग हो, सब हाथ जोड़ भरोसा करो, माँ है ये माँ है। मैं जो संतानों को खा जाए सर्वणी है, सर्वणी पुत्रा दीदी सर्वणी, सिद्धांत गोविंद में आया है पुत्रा दीदी सर्वणी, पुत्र को खा जाए वो सर्वणी है, माँ कहना ही नहीं है। जो गर्भपात करती है वो माँ कहना ही नहीं है, कह पा जाती वो माँ है, माँ अपनी ही नहीं है, मात से क्या प्रेम होता है, प्रेम माँ माँ माँ नाम कहते ही आनंद आता है। अरे माँ इतनी काम होती है, आप दुख पा करके संतान का पालन करती है, वो माँ होती है। या संतान का नाश करे सरा माँ नहीं है, वो सर्वणी है, माँ नहीं है। ऐसे आप लोग अच्छे बनो, अच्छी बात है। जब समय ज्यादा हो गया लोग मेरे वन कर कहते हैं क्या करूँ मैं, थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, ऐसे अन्याय मत करो, अत्याचार दुराचार मत करो, इसे बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, व्यवहार में नुकसान है, पारमार्थिक बातों में भूल गए हैं, संस्कृत में पुस्तकें कितनी छपती हुई नहीं छपती है, आदमी नहीं रहे हैं, मिलों में धोती बनती बंद हो गई है, धोती अहमदाबाद में जो कपड़े बनते हैं वो धोती पहनने का कम हो गई, धोती पहनते नहीं दो, ये दशा हो गई आपकी दशा में। विश्वास से कृपा करो कृपानाथ, थोड़ी बात मैंने कह दी और कई बातें क्या करूँगी, कितनी क्यों संत माताओं की चाहिए थे ये काम करेंगे तो होगा, क्यों साधु मामूली होता है वो भी भक्ता होता है, वो भी भक्ता है, कहने वाला है, उन्हें पास में 10-15-20-50-100-200-500 सुनने वाले आते हैं, साधुओं के पास सुनने वाले अभी तक भारतवर्ष में साधु भाग रहे, साधु मात्र भेजते के आते रहते हैं, जैन साधु होते हैं जैन का आदर करते हैं, साधु धर्म का आदर करते हैं कि संत माता आए संत माता आए, अभी ऐसी नास्तिकता नहीं आई है, परंतु अब दशा क्या होगी। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, और संत लोग कृपा करेंगे तो काम होगा। साधुओं में लग जाए जोर से, साधुओं ने मेरे को समझाया है कि तुम क्यों करते हो ऐसा, साधुओं ने कहा है ये तो काम कृष्ण का, तुम्हारा काम तो है, हमारा काम है, कौन कहेगा बताओ, किसको कहेंगे हमें, किसको सुनाएंगे, साधु नहीं कहेंगे किसको, कौन कहेगा। आप कृपा करो कृपानाथ, संतों की महात्माओं की ब्राह्मणों की कोई बात मानो, शास्त्र की बात मानो, भगवान की वचन मानो, प्रकृति का विचार करो कि प्रकृति आपके अनुकूल हो गए, हर प्रतिकूल कर रही है, आपकी दशा तो दशा होगी, इस वास्ते परिवार जीवन बंद करो, क्यों करो वास नहीं है, घर पालो नहीं करना ही, इसे तो महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या, ऐसी हत्या मत करो, उसे पाप मत करो। मैं तो भिक्षापान खा रहा हूँ, पर जहाँ जाता हूँ वहां कह देता हूँ, जिस घर में मेरा पाप हुआ उस घर का अनु तेरा में, मैं सिर्फ भिक्षा मांगने मांग कर खाता हूँ, पर उन घरों का निषेध करता हूँ जिस घर में भिक्षा, फिर बात किया एक स्त्री ने उस घर की भिक्षा नहीं देना चाहा, गर्भवती स्त्री गर्भपात किया हुआ देख ले अन्न, वो तो अन्न अभक्ष हो जाता है, गर्भपात करने वाली स्त्री बन जाती है, तो इन्होंने मेरे को धर्म पात धर्म शास्त्र सुनाया, मेरे लारे जो करे नारायण मणि, नारायण मणि करने वालों को पाप लगे, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उसके अस्थि संचय कर गंगा जी गाय तो उसको पाप लगे, उसे नारायण बलि कर पाप, नारायण बलि करने वाले को पाप लगे, उसे शुभ काम होता नहीं मरने के बाद भी, इतनी मान हत्या वो हत्या हो जाती है, इतनी धर्मशास्त्र सुनाया मेरे को, कितना पढ़ा पे नीचा काम वो कर ले हो तुम, कितना चाहो माता हो बहनो कृपा करो कृपा करो कृपानाथ, ऐसा अत्याचार मत करो, ऐसा पाप मत करो, वो पाप मत करो, नारायण नारायण नारायण नारायण, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करो, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय जहाँ कीर्तन करते हैं तो लोग उठ जाते हैं, यहाँ थोड़े उठे बहुत थोड़े उठे लोग उठ जाते हैं, व्याख्यान हो गया, मैं कहता हूँ व्याख्यान है तो भोजन है, कथा थाल और वर्तमान प्रसंग गृत्य में ना आए, जब ऐसी जीत सुचारों वर्ण जीव आए सबको भोजन हुआ, अरे भगवान नाम है ये दक्षिणा है, दक्षिणा महाराज दाँत में सही है, पैसा है पैसा, ये नगली दाम मिलता है उठ जा लेते हैं, भोजन तो कम से कम दक्षिणा नहीं हो, दक्षिणा तो नहीं मिलते जाओ, ये असली दाम असली पैसे अपनी पैसी दाम है, पर लोग में सब देते हैं, ये भगवान का नाम चलता है सब देश है, ये एक देश बनाने वाले दाम नहीं है, एक देश बनाने वाले सिक्का नहीं है, ये सब चलता है वो सिक्का है, वो दाम है असली दाम, ये धन कमाते नहीं हो, दान नहीं करते, कीर्तन नहीं करते हो, सुनकर चल देते हो, ऐसा मतलब अन्याय मत कृपा करो, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करते सब काम करो, सब काम ठीक होता है। भगवान को याद करो हर एक काम में, उठते बैठते चलते फिरते, उठते ही बैठते गए, जागत गए सोए, हरिया जन घटना जी कब को प्रकट हो, उठते ही बैठ गए जागत गए सोए, हरिया जन घटना जी कब प्रकट हो, हरदम भगवान को याद करे, भगवान साथ हो जाए, सबकी रक्षा करने वाले उस परमात्मा को याद करो, उसका नाम लो, ये कृपा करो विश्वनाथ। उस संत माधव से प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने संतों को अपने अपने संप्रदाय में आप इसका प्रचार करो, भगवान नाम का प्रचार करो, सद्बुद्धि पैदा होगी, इस सत्साह मिलेगा, भगवान नाम का प्रचार मिलेगा, सबसे प्रार्थना है संतों से। नारायण नारायण नारायण महाराज श्री के दिव्य वचनों का आप सभी ने आनंद लिया। महाराज श्री ने जो भी कहा है उसका पालन कराने वाले हैं सभी संतजन, और हमारे राजस्थान केसरी पंच खंड पीठाधीश्वर आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज कथा सत्संग के माध्यम से जिनकी कथा देश के कोने कोने में और विदेशों में होती है, वे महाराज श्री के जो भी संकल्प हैं, परिवार नियोजन की जो गलत परंपरा है उसको दूर करना है, गर्भपात भ्रूण हत्या की जो महापातक है उनसे निवृत्ति कैसे हो, किस प्रकार से इन पापों से बचा जाए, साथ ही साथ सरकार जो संविधान बनाने जा रही है 18 साल से कम की कन्याएं भी यदि गर्भ धारण करती हैं तो वैध माना जाएगा, इस प्रकार से जो गलत कानून सामने आ रहे हैं उनका निराकरण किस ढंग से कैसे करेंगे, और यहाँ अपने विचार रखते हुए सारे देश के कोने कोने में अपने विचारों को प्रबल और पुष्ट रूप में रखने वाले पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज से हम आग्रह करेंगे थोड़े समय में वे अपने विचार प्रकट करें। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। अज्ञानांधकारस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। परम पूजनीय परम श्रद्धेय परम संत श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज, हमारे संपूर्ण संसार के वैष्णव धर्मावलंबियों के गौरव पुरुष मणिराम छावनी के श्री महंत, अयोध्या की संत परंपरा के सूर्य स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, इस रामलीला मैदान को सार्थक स्वरूप देने वाले इस आश्रम के इस परिसर के संस्थापक परम श्रद्धेय महात्यागी जी महाराज, मंच पर विराजमान होकर हम सबके हृदयों को पवित्र करने वाले सभी पूज्य संतगण, माताओं बहनों, भगवत भक्ति परायण भद्र पुरुषों, परम सौभाग्य की बात है, आज इंद्रप्रस्थ की अतृप्त आत्मा को भगवान ने इस वर्ष पहली बार वर्षा के रूप में अपना अमृत प्रसाद प्रदान किया है। जब मैं जयपुर से चला तो संपूर्ण प्रकृति जैसे झुलस रही थी। जैसे जैसे इंद्रप्रस्थ निकट आता गया वातावरण बदल गया, और अब सूचना मिली है कि यहां के मेघ राजस्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नोखा में महाराज श्री का चातुर्मास प्रारंभ हो, उसके पूर्व ही संपूर्ण राजस्थान हरितिमा से, हरियाली से आच्छादित हो जाए, हमारी भारत वसुंधरा का एक भी कोना अतृप्त न रहे। ये जो अवर्षण है, ये जो अनावृष्टि है, वाल्मीकि रामायण में बड़ा पवित्र प्रसंग पढ़ने को प्राप्त होता है। अंग देश में अवर्षण से जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, ऋषियों मुनियों की प्रेरणा से महर्षि ऋष्यशृंग को महाराज रोमपद ने अंग देश में गणिकाओं के माध्यम से आमंत्रित किया, और उनके चरण पड़ते ही संपूर्ण अंग प्रदेश अवर्षण के अभिशाप से मुक्त हुआ। वर्षा हुई, पृथ्वी के प्राण तृप्त हुए, संतों की कृपा से वृष्टि होती है। जहां संत होते हैं वहां प्रकृति अनुकूल होती है, जहां त्यागी होते हैं तपस्वी होते हैं, लोकोपकारक महापुरुष जहां तपस्या करते हैं सबके कल्याण के लिए, उनके पावन पदार्पण मात्र से प्रकृति अपनी अकृपा छोड़ने के लिए, अपना क्षोभ छोड़ने के लिए विवश होती है। प्रकृति क्षुब्ध होती है जब उसकी उसके तंत्र में, उसके विधान में मूढ़ व्यक्तियों के द्वारा, अनाचारियों के द्वारा, दुराचारियों के द्वारा, पापाचारियों के द्वारा, भ्रष्टाचारियों के द्वारा जब हस्तक्षेप किया जाने लगता है, प्रकृति पर शासन करने का अहंकार, भगवान शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब मिथ्या है, माया भ्रम है। कबीरदास जी महाराज ने कहा माया महाठगनी हम जानी, किंतु जगतगुरु रामानुजाचार्य की परंपरा, जगतगुरु रामानंदाचार्य की परंपरा, भक्ति परंपरा ने माया को भ्रम के रूप में, भ्रांति के रूप में स्वीकार नहीं किया, माया को माता के रूप में स्वीकार किया। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, उभय मध्य सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, माया माया नहीं है, माता है, मां है, और उसका केवल दोहन ही किया जाना चाहिए, माता का कभी शोषण करने की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब संतानों में मातृभाव लुप्त होता है, प्रकृति का भोग करने की लालसा उत्पन्न होती है, तो प्रकृति क्षुब्ध होती है। भगवती पार्वती को दुर्गा का रूप धारण करना पड़ता है, काली का रूप धारण करना पड़ता है, चामुंडा का रूप धारण करना पड़ता है, हाथ में रक्त का खप्पर भरकर रक्तपान करने लगती हैं मां। जब संतानों की दृष्टि दूषित होने लगती है, राम सुखदास जी महाराज यहां पधारे हैं और वे संतों के बीच में बैठकर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। महात्यागी जी महाराज का पत्र मिला तो मैं असमंजस में रहा, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, क्योंकि महात्यागी जी महाराज के दर्शन तो कभी भी कर लिए जाएंगे, लेकिन असमंजस दूर हुआ। राम सुखदास जी महाराज पधारे हैं, दर्शन दुर्लभ हैं राम सुखदास जी महाराज के। जहां वे होते हैं वहां हम नहीं होते, और जहां हम होते हैं वहां वे नहीं होते। अत्यंत सन्निकट हैं, अवसर प्राप्त हो रहा है, उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रलोभन से मैं यहां आया, तो यहां उनकी व्यथा सुनकर के मन प्रसन्न नहीं हुआ। संतों के दर्शन से जितना सुख मिलता है उनकी व्यथा सुनकर। संतों को व्यथा कब होती है? जब धर्म का नाश होता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है। ये वही स्थिति है जो कुरुक्षेत्र के अंतिम पर्व के अवसर पर देखने को मिली। 18 पुराणों में सनातन धर्म की व्याख्या करने वाले अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायण, जिनके रूप में हम महेश्वर के दर्शन करते हैं, भगवान नारायण के दर्शन करते हैं, भगवान ब्रह्मा के दर्शन करते हैं, उन भगवान वेदव्यास को भी दुखी होकर के, व्यथित होकर के कहना पड़ा, ऊर्ध बाहुर विरोमेश न च कश्चित छुणोती में, मेरी कोई नहीं सुनता, मैं पुकार पुकार कर दोनों हाथ ऊंचे कर करके पुकार पुकार कर कह रहा हूं। दुर्योधन नहीं सुनते, दुशासन नहीं सुनते, धर्म तत्ववेत्ता विदुरों को त्याग करना पड़ता है अपनी कर्म भूमि का। दुरात्मा जब न सुने तो संत दुखी होकर के देश का त्याग कर देते, और संत देश का त्याग करें और दुराचारियों का प्रभुत्व हो जाए, अधर्मियों का प्रभुत्व हो, दुराचारियों का प्रभुत्व हो, भ्रष्टाचारियों का प्रभुत्व हो, व्यभिचारियों का प्रभुत्व, संपूर्ण तंत्र जब दुराचारी हो जाए तो समझना चाहिए संत व्यथित हो रहे हैं। संत व्यथित हो रहे हैं तो प्रकृति क्षुब्ध हो रही है, और प्रकृति जब क्षुब्ध होती है तो अवर्षण होता है। पूरा बिहार डूब रहा है, आसाम डूब रहा है, उड़ीसा डूब रहा है, बंगाल डूब रहा है, गुजरात प्यासा है, राजस्थान प्यासा है, दिल्ली प्यासी है। खेत सूख रहे हैं या खेत डूब रहे हैं? तो संपूर्ण जगत को जड़ दृष्टि से देखने वाले जड़ बुद्धियों के द्वारा प्रकृति के साथ जब बलात्कार होने लगता है, किसी भी अखबार को उठाकर पढ़ो, सवेरे सवेरे अखबार पढ़ना एक व्यसन बन गया है। हम जैसे लोग ये देखने के लिए पढ़ते हैं कि हमारे कितने हुतात्माओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, कितना रक्त और बहा, हिमालय का रक्ताभिषेक करने वाले हुतात्मा किस प्रकार अपना बलिदान कर रहे हैं, स्कोर क्रिकेट के स्कोर के समान बलिदानों का स्कोर कहां तक पहुंचेगा। आमतौर पर अखबारों में केवल बलात्कारों की, अपहरणों की, 6-6 वर्ष की बालिकाओं के साथ बलात्कार। जैसी मेरी आदत है, मैंने सर्वत्र मैं कहा करता हूं, मैंने कहा प्रतिदिन अपने गुरुजनों को प्रणाम करके ही दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए। बुंदेलखंड की बेटियों ने मुझे पत्र लिखकर कहा, यहां तो हमसे कोई पैर छुआता ही नहीं है, क्योंकि यहां तो कन्याओं को मां के रूप में देखकर पिता माता जीवन भर बेटियों के चरण छूते रहते हैं। जिन बेटियों को दुर्गा के रूप में देखने की धारणा हमारी संस्कृति ने हमको प्रदान की है, सरस्वती के रूप में हम अपनी कन्याओं को देखते हैं, लक्ष्मी के रूप में हम अपनी कन्याओं को देखते हैं, 6-6 वर्ष की, 5-5 वर्ष की, 2.5-2.5 वर्ष की अबोध कन्याओं के साथ जब बलात्कार होने लगे तो समझना चाहिए कलयुग पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। अब ये पौराणिक जो गणना है ये कहां जाकर पहुंचेगी मुझे समझ में नहीं आता। महासंतों के पास, परम संतों के पास मैं जब जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि केवल 5,000 साल ही बीते हैं, 4,32,000 में से अगर 5,000 निकाल दिए जाएं तो 4,27,000 तक ये पिशाच, ये अधम कलयुग और तांडव करेगा, और क्या बाकी बचेगा। तो जब माताओं को भोग्या की दृष्टि से देखने वाले दुराचारी, पुत्रियों में भी कामवासना के बीज देखने वाले दुराचारी जब पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं तो प्रकृति क्षुब्ध होती है, और प्रकृति अमृत देने के स्थान पर जहर देने लगती है। राम सुखदास जी महाराज चेतावनी देते हैं कि कितना शोषण करोगे, धरती का स्थल पाताल में पहुंचा जा रहा है, यमुना नहीं है कहीं भी, यमुना के दर्शन करने जाओ, ये नेशनल कब्रिस्तान जो इधर पीछे डेवलप हुआ है, गांधी जी का मकबरा, नेहरू जी की कब्र, जितने नेता मरते चले जाते हैं, करोड़ों की जमीन के ऊपर कब्जा, मुर्दों ने कब्जा कर रखा है, किंतु कहीं हिमालय से उतर करके पृथ्वी का कल्याण करने वाली भगवती कालिंदी की पवित्र धारा के कहीं दर्शन नहीं होते। कम से कम ब्रिटेन वालों ने अपनी थेम्स नदी की पवित्रता को सुरक्षित रखा है, जर्मनी महत्व समझता है राइन का, नास्तिक मास्को भी अपनी बोलगा का महत्व समझता है, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों ने अपनी यमुना का गला घोट दिया, अपनी गंगा का गला घोट दिया। माताओं के साथ जब बलात्कार होने लगे, रामसुखदास जी महाराज गर्भपात से व्यथित हो रहे हैं। हम तो सारा का सारा राष्ट्र ही गर्भपात का अभिशाप भोग रहा है। 1947 में स्वतंत्रता के शिशु को परिपूर्ण अवस्था में उत्पन्न होने के पहले ही उसका गर्भपात कर दिया गया। यह अपरिपक्व शिशु है, ये स्वतंत्रता अधूरी स्वतंत्रता, कटी छटी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मां के पेट से निकलती उसके पहले ही सीजेरियन डिलीवरी के द्वारा उसके हाथ पैर काट डाले गए, भगवती भारत माता के हाथ पैर काट डाले गए। करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में जहां मुर्गी के अंडे रोज खाए जा रहे हैं, भ्रूण भक्षी लोगों की दृष्टि में भ्रूण हत्या के पाप की भयानकता कैसे आएगी? जो लोग भ्रूण खा रहे हैं उनको भ्रूण हत्या करने में भला संकोच कैसे होगा? भगवान ने भ्रूण तुम्हारे खाने के लिए पैदा किए थे क्या? लेकिन ये सब बातें कहने का यहां कोई लाभ नहीं है। यहां सारे वैष्णव लोग बैठे हैं, यहां सब सनातन धर्म में आस्था रखने वाले बैठे हैं। जिन लोगों के द्वारा ये पाप हो रहा है वो तो यहां आते ही नहीं है, उनको तो यहां आने की फुर्सत ही नहीं है, वो तो भागे जा रहे हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके, शराब पी करके अपना एक्सीलेटर फ्री कर रखा है उन्होंने, अपना ब्रेक फेल कर रखे हैं, और ये प्रगति की तथा कथित विकास की जो गाड़ी है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से गर्त की ओर बढ़ी चली जा रही है। किसी को पता नहीं है कि ये विकास, तथा कथित विकास का ये जो अंधा ट्रक है ये कहां ले जाकर के हमको छोड़ेगा? संसार के 6 अरब आदमी विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हिंदू संस्कृति अंक कब निकला था? 60 साल पहले निकला होगा, तब हमारे रामसुखदास जी महाराज युवा थे, और उसमें जो चेतावनी दी थी कल्याण ने, उसमें जो चेतावनी थी गीता प्रेस ने दी थी कि विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हो तुम लोग, ये जो जड़तापूर्ण सभ्यता है, जो सभ्यता तो है लेकिन संस्कृति का इसमें अभाव है, जो लीप करके, पोत करके, मेकअप करके, ऊपर से डिस्टेम्पर करके जो डिमोस्ट्रेट की जाए, जो प्रदर्शित की जाए वो होती है सभ्यता, लेकिन जो अंतःकरण से प्रकट होती है वो सभ्यता नहीं होती, वो संस्कृति होती है। टेलरिंग शॉप्स में जो डेवलप होती है, नाई काट पीट करके जिसको डेवलप करते हैं, वो सभ्यता, वो जड़ सभ्यता, आर्टिफिशियल कल्चर सारे के सारे संसार का नाश करने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रही है। जब अंग्रेज यहां से छोड़ करके गए थे तो किसी भी शहर में, किसी भी गांव में खुले आम मुर्गी के अंडों की बिक्री नहीं होती थी। शराब की दुकानें 1 लाख की आबादी के शहर में 1, 2, 3 शराब की दुकानें हुआ करती थी। सभ्य कुल के लोग यदि शराब पीते थे तो चोरी से शराब की बोतल नौकरों के द्वारा सब्जी के थैलों में छिपवा करके मंगवाया करते थे, अंधेरी कोठरी में पी करके बंद होकर के शराब पिया करते थे। अब शराब का राष्ट्रीयकरण हो गया, मुर्गी के अंडों का राष्ट्रीयकरण हो गया, गर्भपात का राष्ट्रीयकरण हो गया, और जिस प्रकार से मंदिरों में तुलसी दल बांटा जाता था उस प्रकार से विचार के उपकरण निरोध बांटे जा रहे हैं। आम चाहे मिले या न मिले, गाय का दूध चाहे मिले या न मिले, मक्खन चाहे मिले या न मिले, लेकिन हर कदम पर विचार की सामग्री आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल रही है। और देश के अंधे, देश के मूर्ख, देश के पतित शासक प्रचार कर रहे हैं कि जो कुछ करना है करो, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ करो, रबड़ की थैलियों की सुरक्षा के साथ करो। रबड़ की थैलियां कभी सुरक्षा दे सकती हैं? कुरुक्षेत्र के सरोवर में अंडरग्राउंड हो गया, अंडरवाटर हो गया दुर्योधन दुरात्मा, लेकिन फिर भी वहां उसके कुकर्मों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दुनिया का कोई पापी चाहे लोहे के कवच को धारण करे, चाहे दुर्ग को धारण करे, चाहे किले को धारण करे, उसके जो पाप हैं उसका पीछा कहीं नहीं छोड़ते। रबड़ की थैलियों से कभी तुम दुराचार के दुष्परिणामों से बच नहीं सकते, लेकिन जो जड़ दृष्टि है वो माता के साथ बलात्कार करने की प्रेरणा देती है, कन्याओं के साथ बलात्कार करने की प्रेरणा देती है। यह विचार ही मूल उद्यम है जिस संस्कृति का, उस संस्कृति का एकमात्र परिणाम विनाश है। ये बात राम सुखदास जी महाराज जैसे परम संत अपने व्यथित हृदय से जब बार बार पुकार पुकार कर कहते, तो जो लोग भी सुनते हैं उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो एक एक व्यक्ति सौ सौ व्यक्तियों तक ये संदेश पहुंचाए। और भ्रूण खाना और भ्रूण हत्या करना ये संसार का सबसे बड़ा पाप है, ये संदेश सर्वत्र पहुंचाया जाना चाहिए। ये बात अमेरिका वालों को समझ में आए या ना आए, इंग्लैंड वालों को समझ में आए या ना आए, लेकिन सनातन धर्म के उद्गम स्थल भारत माता की संतानों को ये बात समझ में आनी चाहिए। और ये बात यदि भारत माता की संतति को समझ में आई तो संसार के अन्य लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। और भ्रूण भक्षण और भ्रूण हत्या के पाप से यदि मानवता मुक्त हुई तो मानवता सुरक्षित रहेगी, अन्यथा किसी बड़े से बड़े किले में जाकर के भी दुराचारी संस्कृति, व्यभिचारी संस्कृति, स्वेच्छाचारी संस्कृति अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज श्री को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जितने विराजमान संत हैं वे, और जो यहां नहीं हैं वे संपूर्ण संत आपकी व्यथा से परिचित हैं, आपकी व्यथा संपूर्ण संतों की व्यथा बने और सर्वत्र संतों के वचनों में श्रद्धा रखने वाला समुदाय उनके दिव्य वचनों से प्रेरणा ग्रहण करके इन दुराचारों का मूलोच्छेद होने का संकल्प करे। ये कार्य भगवान की कृपा से अवश्य होगा और हम वो दिन देखना चाहते हैं जब महाराज श्री की आंखों के सामने ही हमारी भारत माता की संतति सब प्रकार के पापों से मुक्त होगी और सचमुच सनातन धर्म की संपूर्ण संसार में सुगंध फैलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।